widzę tylko pasmo przemięć. Choć ty wiesz, że dziś się nie jest łatwo przewieźć. Staram się dbać o ciebie, a ty kwisz tych żył, które dla ciebie wypływam i nikczemnie. Wciąż odsuwasz się ode mnie. Boisz się, jakbym co najmniej miał cię zamiar pić. Żądasz więcej, wciąż nie dając w zamian nic. Więc tylko marazm i rozpacz czarna jak sporter. Chłostasz moje uczucia i portfel. A kiedyś? Ja to całkiem nieźle pamiętam. Byłaś jakby nieco bardziej dostępna. I ten pierwszy raz to szczęścia szczyt był, kiedy poszły nasze pierwsze wspólne 2 litry. Upojony tobą brnąłem przed siebie, a bądź co bądź. Dziś o ciebie coraz trudniej, mnie coraz trudniej brnąć. Każdy kapie spełnia mężnie, wprawdzie budżet grzęźnie, ale w końcu jestem twoim więźniem. Co z nami będzie? Przyjdzie czas się rozstać, bo z każdym dniem jesteś mi coraz droższa. Choć ja znoszę ten koszmar i mimo twoich zagrywek bezczelnych w zasadzie pozostaję ci wierny. Nie jak ci odszczepieńcy, których zapał dawno ostygł i porzucili cię dla twojej lotnej siostry. Ja cię leję wprawdzie, ale przemoc nic nie zmieni, gdy ty lejesz mnie boleśnie, bo po kieszeni i tę potwarz grubą. Mógłbym nawet znieść te przy moich środkach mówiąc. Mówię, że to nie potrwa długo, bo dziś dla ciebie ważny już tylko popyt. Wiesz co? Martwisz mnie, baryłko ropy.